Mimi nishaanza hivi najua. Labda wageni ni wageni kadhaa sio ni kama wageni kadhaa. Ni shehe na mshahara Sudan ambaye ni nyakali na sisi wa mara kwa sisi sasa ni baba mwenye kudarisha aliye malaika pamoja na malaika wa Allah anasema ajaye kuzuru mjini ni mwanje habari za hizo sawa na pia ni sifaki kidogo kwa mosti sisi bila la kwa inshallah kala tayari kwa ndao tuna kwa mtendo wa sisi akibamba inshallah kwa hiyo yeye baada ya kuendelea na mambo mabaya kwa hiyo baada ya niko kwa baik, saya rasa ni akan cakap dengan orang dia akan masyarakat sudah mengenal masyarakat. Syekh Abdul Hasan dahikatin, Syekh Abdul Sumaya dahikatin. Baik, Syekh. Zat lepas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، نوصي جمع لكم الله سبحانه وتعالى. Huu ndio wasia wa manabii na watu wema. Hilo jambo la kwanza, na hasa ninyi ambao ni wanafunzi, kunayo haja sana kujisaidia katika jambo la ilmu ninalolitafuta hapa, kujisaidia na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa subra katika njia hii ya kutafuta ilmu. Hakika mambo yalivyo, ilmu haipatikani kwa raha ya mwili, lazima fanye jiddi wal ijtihad, fanye juhudi katika kuitafuta ilmu kwa kuhifadhi mutun kadhalika na kuandika maalumat na muraja kwa nguvu kabisa. Ilmu inachukuliwa bitadarruj, kidogo kidogo. Jambo la pili, nawahusia at-ta'alufu bainakum, muwe mnapendana baina yenu. Wanafunzi mara nyingi wanakuwa na kasumba wakiwa kwenye vyuo, hasa wakiwa ni makabila tofauti tofauti au wanatoka nchi tofauti tofauti, kuna migogoro inatokea katika vyuo. Matakikana sisi tulabu ambao ni masalafi tujiondoe katika mambo kama hayo, tuwe na taarufu bainana, tupendane, tuungane na tuziondoe sababu zote ambazo zitapelekea kuchukiana, sababu zote ambazo zitapelekea kuchukiana na kukatana. Sababu hizo zitakana ziondolewe, zisiwepo kabisa. Lakini pia jitahidi na jisaidie sana katika kupata ilmu yako kwa kusali na kufunga. Wewe ni talibu ilmu, una juzuu zako 6, 7, 5, 10, simama nazo siku. Funga, funga za sunna, Alhamis, Jumatatu, Ayyam al-Bayt, funga hizi, jisaidie katika kutafuta ilmu kwako na kufunga na kusali, kwa sababu usipofanya hayo hapa, ukija ukitoka hapa huko mtaani hutoweza kuyafanya. Kwa hiyo hapa hapa chuoni jitahidi kuwa ni mtu mwenye kufanya hayo mambo. La mwisho, jitahidini sana kuwa watu wa kweli na jiepusheni na uongo. Lakini pia tahadharini sana na mitandao ya kijamii, kwani ni vitu ambavyo vinapoteza sana wanafunzi katika zama zetu hizi. Watu wengi walio na masimu makubwa makubwa haya, unakuta akhlaki zinaharibika, wanakuwa wanafunzi hawana heshima, si kwa mashehe zao wala kwa talaba ilmu wenzao wala watu ambao kwamba ni katika jamii. Kwa nini? Kwa kuharibika na masimu makubwa makubwa haya, kwa kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kuangalia vitu vile kwamba havistahiki kwa talibu ilmu al-ilm shar. Kwa hiyo mimi nimezungumza bila ikhtisar, nimepoa dakika mbili, naona nimezungumza tatu, nitaishilia hapo. Nashukuru sana kufika hapa Ibn Abbas, ilikuwa yani moyo wangu na wasiwasi kila siku nitafika lini. Leo nimefika alhamdulillah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuidhinisha markaz hii iweze kutoa dua as-salafiyin ambao watakuja kuisimamia hii da'wa as-salafia al-mubaraka. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا. شيخ هجران تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة، هذا نحمد الله سبحانه وتعالى كنتكيا صلى وسلام أنتم محمد عليه الصلاة والسلام. ميمي ستين مالي ونفاها بازو لمتليه أبو الحسن قبل ينبو من الشديد الشديد صار زيما لا تفتاج وعيد منك أسنونجيك كبيرت امتعاني قوانيكانا قوانبانا نكانا نجا يجي كانزي وفوبي يلمبا في لمبا تو قوانا تتواه وانا قواه قويدة الجميع وممزور هو مهديتا. لكني iwapo ni mtu uovu cheza muziki, mchezaji mpira, msanii sio cha msanii, wanaonekana ni watu kwenye jamii, watu wana nafasi kubwa sana. Na hili ndivyo sheitani alivyowapambia watu mambo mabaya kuonekana ni mazuri. Sera sheitani kumkumbisha mabaya na kukataza mema, ndio sera yake. Kwa hiyo wewe ukisikia mtu anakubeza na kukejeli, ukaona kama kwamba yani kumbe mimi niko katika mazingira yani ya kituko kituko kwenye jamii, sijali, hii ni kawaida. Hakupona Mtume sallallahu alaihi wasallam, alibezwa bali alipigwa kwa sababu ya msimamo alionao na mwenendo alionao na akida alionao. Kwa hiyo ninyi muwe ni kielelezo kizuri kwenye jamii kama nilivyoeleza akhi hapa, Allah mhifadhi. Na isipatikane kwamba baina yenu kunakuwa na shahna, fujo, vurugu, na jipange na akhlaki zilizokuwa njema. Talibu ilmu shar'i anakuwa na akhlaki ambazo ni hamida, sio akhlaki ambazo ni khabitha, akhlaki chafu. Jipange na akhlaki nzuri, tabia ambazo kwamba zinakuwa hata waliotuzunguka wanajua pale kuna watu wenye heshima zao, hata kama si Waislamu. Sababu Uislamu kulingamana na masuala ya kielimu, kwamba hata sio kwa Muislamu unajua ni heshima ipi. Sisi sio makawariji ambao khariji, yeye mtu ambaye si Muislamu yeye anaona stake ya uwawe. Sasa ikiwa ni hivyo, hii da'wa imeletwa kwa kina nani? Si kwa watu. Samad'uuna kwa aina nyingi. Kuna Waislamu, kuna ma'usat katika Uislamu, kuna bosuislam. Wote wanastahili kulinganiwa hao, na kila mmoja ana salimu zake za da'wa. Sasa kwa mtu sio Muislamu basi ndio utakutana naye muue. Walikuwa wakifanya haya katika nchi jirani hapo, wanavamia basi, kwenye basi lile anawatoa mtu mmoja mmoja, anaitwa nani? Meli risasi. Anaitwa nani? Muhammad kake meli. Hii dini haikuja kwa staili hii jamani, na haya yote kwa sababu ya jahali, ujinga umepelekea watu kufanya mambo haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi Makka na makafiri, alikuwa hana dola, alikuwa mpole, alikuwa anaelewana na watu vizuri, pamoja wanaofanya uadui. Alipoenda Madina pia aliishi na makafiri Mayahudi, hakuwafanyia khiana yoyote, bali wao baada ya kufanya khiana ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine akawafukuza, wengine wakapigana vita wakauawa, kwa hakika. Lakini kule kuishi nao, aliishi nao kwa wema kama wanadamu, na bila kuwatendea nguvu katika mambo yao, pamoja na shiki yake watu waheshimiane. Kwa hiyo Uislamu umeweka nidhamu kamili katika maisha, hakuachwa mtu aishi kama mdudu, yani aishi anavyotaka mwenyewe. Kwa hiyo kama ni kijana ambaye alitwali elimu katika mazingira haya, kwanza mshukuruni Allah jalla waala kwa kuja yeye. Nyinyi mko hapa, kuna wengi mko mtaani mpiga mitaa, wana mambo yao, wengine ni vibaka, wengine ni mafundi si kwenye kwenye maji, wengine ni mafundi kwenye magari, wengine ni bodaboda, wengine ni kadha. Kwa hiyo wewe mshukuru Allah kuwa uko hapa na unajifunza kuhusiana jambo zima la dini yako na kumtambua Mola wako na kumtambua mtume wako, wallahi ni fadhila kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ujione nafasi yako, lakini Allah anajua kadri yako, kwa sababu umechagua muda wako usimchezee katika dunia hii, umri uliopewa uweze kutumia katika kheri kubwa kama hii ambayo wengi ni wapita na wengine wala hawajui wala hawana habari nayo. Jamani, haya machache kwa sababu naamini ningeja dakika mbili, lakini wakati umepita. Na nawahusia sana ndugu zangu kwamba mshikamano na ile ambayo nimekuleteni, msipoteze muda huu. Muda kila siku unavyoenda na umri unaongezeka, utakuja kujuta kipindi ambacho ulikuwa uko hapa kutumia vizuri. Sasa mimi nilikuwa pale bwana, lakini nikacheza isifikie tu hiyo. Wa Allahu a'lamu billahi tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. حقيقة سيسي تنحمد الله سبحانه وتعالى بنعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وكتوفيقش والتوفيق وتكواك سبحانه وتعالى كفك قتك مركز يتهي مركز ابن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما يو تنويز قسيمة يقام بمئة سسوة على قاعدة متينة من الدعوة إلى توحيد الله وإلى اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على النهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة. تنمض الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلي مركزه نسائر مراكز أهل السنة الجماعة كوني تنشيم يعلم chemchemu na kinara cha kuangazia dawa yetu دعوة أهل السنة والجماعة دعوة السلفية. يبارك في هذا المركز ويبارك في القائمين عليه. لكوان سهيلو لبيلي ني قزيلي كتكيالي ويزمون زم الشيخ جوية نصيحة فوقك وطلاب العلم أمثالي ونفونز ونزانكو مليوكوليا أكتما قزهين والليمبو لكو تفتعب كما ميونغوني مؤمبايو yatasababisha baada tawfiqin min Allah kupata ilmu ni sisi tulab alilm kujipamba na sifa ya atawadhu, atawadhu kujishusha, kunyenyekea, bil khusus kunyenyekea na kujishusha kwa wale ambao tunachukua kutoka kwao ilmu. Tawadhu ni sababu ya kupanda daraja, sababu ya kukupandisha daraja. Ukijishusha unapanda daraja. Fi dunia hii ni sababu, wa fi akhira hii ni sababu. Tawadhu jione wewe ni ndugu, jione wewe ni babu, mheshimu heshima yake mwalimu wako, mwanafunzi mwenzako, mnyenyekee. Muda kuwa unyenyekevu wako hautopitiliza ukawa ni unyenyekevu wa ghulu, mithili ya unyenyekevu wa ghulu waliokuwa nao ahlulbida. Kuwa ahlulbida wana unyenyekevu usiostahiki si dalili kwamba wewe usio na unyenyekevu. Wewe unao unyenyekevu wako ambao umefunzwa na sharia ya Allah ni Qur'an, umefunzwa na sharia ya Allah kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wataka kupanda daraja katika ilmu yako, kuwa na sifa ya tawadhu, kishushe, jione wewe bado wewe mdogo, antadun antadhalil mbele ya yule ambaye unachukua kutoka kwa ilmu. Na hivi ndivyo walivyokuwa mitume na manabii alayhi wasallam. Katika Qur'an Allah tabarak wa ta'ala anatupa habari ya nabii al-Khadir na nabii Musa alayhi wasallam. Na sote tunafahamu suratul Kahf na habari aliyotaja Allah kwenye sura hii kumhusu Musa ibn Imran alayhi salam na nabii al-Khadir. Tusafiri katika ile yasema Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Musa na kijana wake, fawajada 'abdan min 'ibadina ataynahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Musa na al-Khadir waliporudi ile sehemu waliosahau chakula chao, fawajada wakampata wawili hawa Musa na Khadir, bali Musa na ghulam, fawajada wakamkuta 'abdan min 'ibadina mja miongoni mwa waja wetu, akamkuta pale ambaye ni al-Khadir alayhi salam. Sisi tunasema Khidri, Khadir, Khadir. Fawajada 'abdan min 'ibadina wakamkuta mja miongoni mwa waja wetu, atainahu rahmatan min 'indina, ambaye tumempa rahma kutoka kwetu. Rahma, baadhi ya fasiri wanasema rahma bi maana nubuwa, tumempa unabii. Nabii, na hii ndio raji kwa Khadir ni nabii alayhi salam. Atainahu rahmatan min 'indina, tumempa rahma kutoka kwetu. Wa 'allamnahu, na tumemfunza sisi min ladunna ilma, kutoka kwetu elimu. Paka mmoja katika ufasiri wa Qur'an al-Imam Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Zajjaj al-Baghdadi, معروف الإمام السجاج. أنا سمع الإمام السجاج كتهيئان وفيما فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. الإمام السجاج أنا سمع وفيما فعل موسى na haya yote aliyoyafanya Musa, na katika haya aliyoyafanya Musa. Soma hizi habari, naona anaposema, anamwambiwa, anamwambia mwalimu wake, satajiduni insha Allah sabira wala a'si laka amra. Wanafunzi anamwambia mwalimu, utanikuta insha Allah sabira, ni mwenye subra. Sifa ya talibul ilm sabir, sabir. Wala a'si laka amra, sitokuasi jambo, sitokuasi jambo. Talibul ilm sabir, mutawadhi, mnyenyekevu, mtifu. وفيما فعل موسى نقل مهايا أليه يفعل موسى ابن عمران من طلب العلم كتك قلب يتفتعين موسى يتفتعين كتوك المتوك كتحمل بقى جاي من جيه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الآن نقد تهالى أيها يفني موسى من طلب العلم كتدخله تفتعين والرحلة في ذلك نقوي سفريا kuisafiria ilmu, kwa maana kwenye mji wako hayuko wa kusoma, hayuko wa kufundisha. Usipolijua hili, uliza. Usipompata kuuliza, safiri. Fa in lam ya'lam dha falyas'al wa in lam yajid 'aliman falyarhal. Asiyejua hili aulize, asipompata kuuliza asafiri. Kwa nini hamjui yule sahaba aliyotoka Madina mpaka Sham anayefuata hadithi moja kutoka kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadithi moja anatoka Madina na kwenda Sham, kwamba wewe unasikia una hadithi ya hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Madina mpaka Sham hadithi moja. Kipindi ambacho hakuna magari wala hakuna ndege, usafiri ni wa wanyama, punda, farasi, ngamia. حديث أنا كاد الفيافي والكفار بسبب حديث واحد. وفيما فعل موسى من طلب العلم والرحلة في ذلك ما يدل كنا يالي عن رأي المجلسة كتكهال ألغي فن موسى ala annahu, juu ya kwamba hali ilivyo, la yambaghi li ahadin an yatruka talaba al-ilm, haitakikani kwa yeyote aache kutafuta ilmu. Wa in kana qad balagha nihayatahu, hata kama atakuwa amefikia hiyo ilmu kwenye kilele. Wa an yatawadha liman huwa a'lamu minhu, na amnyenyekee yule anayejua kumshinda yeye. Na haya ndio aliyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tawadhu, ambayo ndio sababu rifaa fi dunia wal akhirah. Nyinyi mnaisoma hadithi kwenye Sahihi Muslim ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, kama anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma tawadha احد لله الا وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله ما نقصت صدقه من مال صدقه يكون جوته كما وما زاد الله عفوا وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا نوال الله سبحانه وتعالى hamzidishii mja wake kwa sifa ya msamehevu, kwamba anasamehe aliyemkera, aliyemuudhi, afanya kadha, anasamehe lillah, kasamehe, anasamehe khudhi al-afwa, aya afanya kazi kwake, wa'mur bil'urf, a'rid 'ala al-jahil. Mja huyu Allah anamzidishia izza, wama tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu. Na wala hato nyenyekea yeyote, kumnyenyekea yeyote kwa ajili ya Allah, ila Allah atamnyanyua. Sasa yeye wamnyenyekea mwalimu wako, anayekufundisha ilmu, anayesahihisha makosa yako ya kiibada, anayesahihisha makosa yako ya kiaqida, anayesahihisha makosa yako ya kimiamala, anayesahihisha makosa yako kwenye suluk, anayesahihisha makosa yako na mabalaa ya dhoruba zaya uliokuwa nayo. Nani mbora ambaye atamshinda huyu? Nani mbora atakayemshinda huyu? Huyu anakuelekeza na anakulengesha kwa Allah, ili urudi kwa mola wako biqalbin salim, siku ambayo la yanfau malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Haya ndio machache ambayo nimeona nijalizie katika yale waliyozungumza na Sheikh Mashaikh zangu, Sheikh Abu al-Hasan Khalfan Ma'ab Muhammad na Sheikh Abu Sumaya Abu Bakar Ajran as-Salafiyyan al-Athariyyan, barakallahu fihima wa barakallahu fi 'ilmihima wa barakallahu fil jami'. ثم بارك الله سبحانه وتعالى أو بارك لطلاب العلم وبارك لمسلم زويل وبارك للمركز مسائل مراكز أهل السنة والجماعة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله ربي خيرا. نكتكم أستاذه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. بجيه ويكوجا كسلمية كما المسلم كذلك وفجول إيه كما المجين وتكون أجوا إن كنا نالو رمجي ناسي ودفان لديه دروس الحالة وما إلى ذلك. المهم بعد الله سبحانه وتعالى ونسابنا أو تبتشي كسلم جميل na awalipe kila la kheri kwa juhudi zao kuzitoa kwa ajili ya kuieleza dawa sunafie. Hapa natokea mbele mingi ambayo ni nilishika mara moja baraka za Imam Bukhari. Bukhari baada ya kushika mara moja mpaka jana tulifika mwaka jana, ni mazingira kidogo magumu. Alhamdulillah, tulikuwa katika vyuo hasa katika chuo wamejitahidi, na wale wanaathari wana baadhi ya shababu ambao wametokea kule, miongoni mwao kijana wetu la kutaka ambaye yuko Madina, kijana wa Islamia mkhariji wa Mustafa, mwenyekiti wa wanafunzi wetu hapa, na baadhi ya shababu wengine ambao mwingine tuliaje vile naye dawa. Kwa hiyo ni katika chuo ambacho wanafunzi wako katika vyuo, lakini wanaoshaa Ghera katika dawa na Buleida maujuzi, mashaallah Buleida nafahamu kwa kweli. Kwa hiyo bila shaka juhudi kama hizi ni juhudi ambazo za mubarak, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala walipe kila la kheri, na awastadhi waendelee kusimamia dawa katika miji yetu, kadhalika katika maradhi zao. Mashekhe hao wawili, mashekhe ambao wametokea sana, Shekhe Abubakar Ali Jirani, kadhalika Shekhe Abulhasan Kalfan Mahab, mashekhe ambao wametokea sana pia katika baraka zao. Lakini wanajua kuna ahadi kadha, Shekhe Abubakar maanaingi tukiwasiliana kuongea hata ni karibani jinsi kama miwili, lakini nadhani insha Allah wao wamefika kusalimia ili tuandae mazingira rasmi kwa ajili ya dawa, na baada ya hapo inshallah pia sisi tutafika kwa ama kwa shekhe wa Tanzania huyo lanulanishe zaidi ya kumkaribisha waajilia jazaku llahu khairan barakallahu fikum subhanakallahu wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.